还没开就路还没开又在身体多身爱能吞给外派奶提名有你在身这米可这恨了米可的烟打了一门打进门等来罗人能有你活在เพราะฉะนั้นรู้สึกกับเธอมากไปรู้สึกกับเธอทั้งใจแต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้อยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักกันด้วยหัวใจอยากเป็นคนนั้นคนที่เขาที่มีเธอข้างกายอยากจะทำทุกทางเพื่อให้เธอหันมองและสนใจแต่ไม่รู้ต้องทำยังไงไม่รู้ต้องทำแค่ไหนเธอจะรักกัน ทำให้เธอนั้นยอมเปิดใจเพื่อรับคนอย่างฉันเพราะฉะนั้นรู้สึกกับเธอมากไปรู้สึกกับเธอทั้งใจแต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้อยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักทำทุกทางเพื่อให้เธอหันมองและสนใจแต่ไม่รู้ต้องทำยังไงไม่รู้ต้องทำแค่ไหนเธอจะรักกัน อยากเป็นคนนั้นคนที่เธอ